I już punktualnie czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Nie ma gdzie. Nigdy nie było. Nie wiem jak cię wymyśleć. Dzisiaj mam. By się nam tak ułożyło. Jak piękne słowa, co znaczą miłość. Nie ma cię. Idzie nowe. Tak nazywa się scena Lata z Radiem Festiwal. To w następną niedzielę na skwerze Kościuszki w Gdyni. Artyści będą mieli do dyspozycji dwie sceny. Idzie nowe właśnie i druga Polski Top. A wśród artystów, którzy wystąpią, m.in. Monika Brodka, Krzysztof Zalewski, Cortez Fish, Szemadę Tworzywo, mnóstwo innych. I dziewczyny ze Szczecina, od których zaczęliśmy dzisiejsze budzikowe spotkanie. Formacja Tulia. 4:04. Czas na piosenkę dnia. Dziś Joe Strummer. Happy. lights late at night. When it's really late at night. Co tu dużo mówić? Wielka gratka dla fanów The Clash i nie tylko. Joe Strummer. I nazwijmy to nowe wydawnictwo 001. To już 28 września, a dziś z tego właśnie wydawnictwa zapowiedź fantastycznej, miejmy nadzieję, tak jak to dzisiejsze Rose in the Rain nagrania. W naszej piosence dnia Joe Strummer dziś wielokrotnie, między innymi w porannej audycji. Do usłyszenia, a tymczasem na budziku 9 po czwartej. skłamię, gdy powiem, że to dla niektórych drugi poniedziałek w tym tygodniu, ale też i drugi, zdaje się, że ostatni czwartek. No jakby nie było, znów weekend przed nami, a to przecież już jutro, jak mówimy, to taki mały piątek. No jakkolwiek, w czwartek także rozgrzewka. Mam nadzieję, że i tych szarych muzycznych komórek to za chwilkę dopiszę, ale wcześniej niech dopiszą swą obecność budzikowi przodownicy korespondencyjni. A więc budzik@polskieradio.pl mailowo, 2 2 7 3 telefonicznie, także SMS-owo 71335. No to chyba wydaje mi się, że wszyscy zadowoleni, uśmiechnięci, wyspani, teśmy pożartowali, więc 14 minut po czwartej mówimy trzy szybkie ciach ciach. Oni to potrafią dołożyć do pieca. No i bardzo dobrze. I na rozbudzenie. O, to. Na razie 37, ale na kociołku będzie 40. Też do pieca dokłada pan Leszek ze Środy Wielkopolskiej, gdzie za oknem chmurzy się i 17 stopni. To pierwszy sygnał telefoniczny, pan Leszek ze Środy jako pierwszy w czwartek. Znaczy w poniedziałek. Znaczy, no jakkolwiek. Jak człowiek w robocie też i od święta, to już normalnym, utartym szlakiem. Czwartek. Taką wersję przyjęliśmy, tak będziemy się trzymać. Na niebie w Dolinie Różycy gwiazd nie widać, ale te gorące pozdrowienia i z nadzieją na pogodny dzień podsyła pan Andrzej, który dziś zgłosił się jako pierwszy SMS-owo, a mailowo dziś pan Oskar z Poznania. No tak napisał pan Oskar. Głupi, myślałem, że taki jestem mocny we wstawaniu, ale bez trójkowego budzika to nie da rady. Dzięki wielkie. Pozdrawiam wszystkich i uczę. No tak napisane. I uczę miłego dnia. To pan Oskar z Poznania. No komputer też pewnie głupszy, bo i też poprawia. Poprawia na źle. O, to pierwszy sygnał też i z pomocą, pomocą komputerka. Pan Oskar z Poznania. Pierwszy sygnał mailowy. Sygnały, tak podglądam, nasłuchuję. Też są kolejne. Panie również będziemy sięgać. Krajowe, zagraniczne, pogodowe, drogowe, wszelakie inne. Mail, telefon, SMS do państwa dyspozycji. Polecamy. Się. No a za chwilkę powitanie nowego dnia, bo to już czas goni. A za oknami za chwilkę, no nie tak za chwilkę, ale zrobi się widno. Na razie jeszcze ciemno. Za chwilkę powitanie nowego dnia. Dzień zaczyna się, kolorowe błyski jagód czerń i zapach traw koszonych gdzieś. Lubię, gdy uśmiechasz tak do mnie się i lubię każdy dzień smakować i wyciskać każdą kroplę, każdy łyk, po nocy sen zapisać i spełnić go od razu, gdy wstanie świt. Życie układa się w mozaiki, małą sieć przyjemności, drobny chwil. W prostych rzeczach jest to, czego szukam, więc może w nich odnajdę cię. Życie układa się w mozaiki, małą sieć przyjemności, drobnych chwil. Wplatam w życie swe obrazy, jakie chcę. Lubię siebie, kocham cię. Lubię, gdy deszcz pada też. Lubię czekoladę, pierwszy śnieg. Dłonie, gdy miód lepi się. Słodycz ma im w ustach, ciepło jest. Życie układa się w mozaiki, małą sieć przyjemności, drobnych chwil. W prostych rzeczach jest to, czego szukam, więc może w nich odnajdę cię. Życie układa się w mozaiki, małą sieć przyjemności, drobnych chwil. Jeszcze odgłos imprezy słychać w tle, jeszcze gdzieś dogorywa. No a w kalendarzu świąt osobliwych, przepraszam bardzo, ale ja nie wiem, ja tego nie wymyślam. Ktoś to wymyśla. Dziś Międzynarodowy Dzień Zagrychy. Czwartek przed nami, 16 sierpnia. Słońce obudzi się po 5. No się obudzi, bo i ma być pogodnie, ale będzie się i też chmurzyć i troszkę padać. Słońce zajdzie przed 20. Ma dzień potrwa nieco ponad 14,5 godziny. No jakby nie liczył, dnia już ubyło i to ponad 2 godziny. Imieniny dziś. Joachima, Rocha i Stefana. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Czwartek, 16 sierpnia. No taki poniedziałek, czwartek. Dzień dobry Państwu. Contradictions, why won't you let me out? I need a way to separate, but I promise you that I'll make sure you never forget me. Now that you want it, now that you need it, I'm too far gone. Trying to play me, but I'm not breaking. I'm telling. So twisted that it's freaking me out. Distant eyes, it's no surprise you can't do anything now. Bardzo smakują Godsmack. 26 minut po godzinie 4. Budzikowe kalendarium. No szybciusieńko, bo czas goni, a my przypominamy wybrane wydarzenia z historii z 16 sierpnia. Tak, w 1905 roku urodził się Marian Narajewski, matematyk i kryptolog. Przypomnijmy, że stworzony przez niego zespół złamał kod niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma. 110 lat temu urodził się Bronisław Czech, światowej sławy narciarz, kurier tatrzański i olimpijczyk. Dla uczczenia jego pamięci w Polsce odbywają się międzynarodowe zawody o memoriał właśnie Bronisława Czecha. W 1925 roku odbyła się premiera filmu Charlie Chaplina Gorączka Złota. Jak wiemy, był to wielki sukces tego komika, a realizacja filmu trwała 14 miesięcy. 39 lat temu zmarł Jerzy Jurandot, satyryk, komediopisarz, współzałożyciel i wieloletni dyrektor Teatru Syrena w Warszawie, autor komedii, spektakli i wspomnień. A w 1999 roku zmarł Nathaniel Kleitman, amerykański badacz snu, który to między innymi odkrył fazę REM, czyli szybkich ruchów oka w przebiegu snu. Kleitman zmarł 19 lat temu. Kilka wybranych wydarzeń, to na teraz, a ciąg dalszy też i w muzycznym kalendarzu. To już za niecałą godzinę. A za kilka chwil pan od pogody z najświeższą prognozą o 4.30. No taka to była mała powtórka, teraz muzycznie będzie to samba z kalendarza. Thank you. zaklęcia i maj, kiedy bez przyniosłeś w objęciach czerwcowy świt słoneczny. Tak, i dojrzały lipca smak. Tymczasem jak tchórz pojawił się sierpień, październik jak nóż przysporzył mi cierpień. Do tych kalendarzowych nut zajrzymy już za niespełna godzinę. A teraz zaglądamy do prognozy pogody. Polska w zasięgu słabnącego wyżu, którego centrum nad Czech przemieszczy się nad Małopolskę, a pozostajemy w chłodniejszym powietrzu polarnym morskim. Dziś pogodnie, ale będzie się chmurzyć i przelotnie padać, głównie na Pomorzu, Mazurach, Suwalszczyźnie i na Pogórzu Karpackim. Wiatr wschodni, słaby, tylko w rejonie Zatoki Gdańskiej umiarkowany. Ciśnienie się waha się, w południe w Warszawie wyniesie 1004 hektopaskale. No i temperatura, bo chyba to nas najbardziej interesuje. No z takim lekkim wiatrem za oknem na Myśliwieckiej przed czwartą było 19 stopni. Na dziś od 23 na północy i wschodzie, 25-26 stopni w centrum. Najwyższa temperatura dziś na krańcach zachodnich i na Dolnym Śląsku do 28 stopni. Tyle od pana od pogody. Czas na pana od muzyki i pierwszą część naszego cyklu 3 na raz. Szukamy czegoś, co łączy. Trzy różne nagrania różnych wykonawców. To też troszkę takie nawiązanie i troszkę powtórka. No wydaje mi się, że po pierwszym nagraniu już wszystko powinno być jasne. Po drugim na pewno, no ale jeszcze będzie czas na podpowiedzi, także i na trzecie. Po kolei. 71335. SMS-owo szukamy czegoś, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. 71335. Część pierwsza. Przepędziliśmy zarazę, z Radzymina na Białoruś, prawie z Marek. Nad Narwi, znad Bugu otworzyliśmy więzienia. Na jak długo już ich nie ma na Mazowszu. W Małopolsce ani w Prusach. Nie ma ich na kresach. Kiedy wrócą? Nie ma syłek i kibitek kołchozowej głodnej biedy. Nie ma strzałów w potylicę. Lecz do kiedy na tę chwilę mamy spokój? Na niecałe lat 20 więc żyjemy po naszemu. aż do września. Przepędziliśmy sobie tu, przepędziliśmy zarazę, która ruszy na Europę. Innym razem. Śmiertelnie poważnie podchodzimy do zadania, ale też z przymrużeniem oka, ale tak, no, z tym przymrużeniem, żeby jednak nie zasnąć. Rozgrzewka szarych muzycznych komórek to tu i teraz. 71335, krótko i na temat SMS-owo, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. No już chyba coś się powinno przecierać, chyba coś powinno być wiadomo. No jeśli ktoś zgadł po pierwszym nagraniu, to wcale nie taki wielki cud, ale drugie i trzecie jeszcze przed nami. Zatem przyjemnego słuchania i szybciusieńkich prawidłowych odpowiedzi. Za 24 minuty piąta. Thank you. idzie źle. Ty nie masz dokąd pójść. Przyjaciół tłum rozproszył się. Wydaje ci się, że tak pozostanie już. Lecz okazuje się, że nie, bo oto budzisz się z nocy nowy dzień. Nieskalanie, czyste niebo, co było wczoraj, odeszło w dzień. Niech pamięci, niech się święci. Lamenty, utyskiwania, co było wczoraj, odeszło w cień. Nie pamięci, niech się święci. Nie pamięci, nie pamięci. Co mniemane, czyżby niepodległy dzień z Łochowa? Odpowiedź na miejscu trzecim. Na miejscu drugim pan Wojtek Zrawicza. Cud po prostu. A jako pierwsza dzisiaj udzieliła najprawdziwszej z prawdziwych odpowiedzi pani Kama Zwyżkowa nad Bugiem. Cud nad Wisłą. Dziś, właśnie dziś, wczoraj odpoczywaliśmy od budzika i świętowaliśmy, a dziś w naszym cyklu trzy na raz cud nad Wisłą i elektryczne gitary. Mały cud, maki, chłopaki, a przed chwileczką Stanisław Sojka i cud niepamięci. A to dzisiejszy zestaw. Mówiłem, że proste? Proste i nie tylko od święta. Ciąg dalszy jutro o zwykłej porze. Jutro będzie jeszcze prościej. A na budziku, jak mawia pan Wiktor, prawie, prawie. 4:44, 44, 44. I started to starve myself. I thought that love was a kind of emptiness. And at least I understood then the hunger I felt. And I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger. Never found the end. took away and I could never get enough. I thought that love was on the stage. You give yourself to strangers. You don't have to be afraid. Then it tries to find a home with people when I'm alone, picking it apart and staring at your phone. Hangaru. A nie, to od pani Jani. Pozdrowienia, która wstała jak co dzień, skoro świt, filiżanka czarnej kawy na rozruszanie umysłu i radio. To mój sposób na spędzenie czasu, zanim nastanie dzień. Teraz w Szczecinie Rześko. Pogoda nastraja do działania. Oby, oby, oby. Tego życzymy pani Janiu. Dobrego nastawienia i pogody. Pogody ducha. Pan Paweł kłania się nisko wszystkim znad szklanki z kawą za oknem na termometrze w Łosicach plus 14. Bardzo dziękujemy. Z nami na dzień dobry także pan Michał, pani Ola i pani Ela. Kłaniamy się nisko i bardzo dziękujemy za sygnały także od tych, którzy to w robocie. Między innymi na ścianie wschodniej z pozdrowieniami z Koryńce Zdroju. Bardzo dziękujemy. Straż Graniczna na posterunku. Jak zwykle zresztą tak dodają nasi wierni słuchacze i ślą te serdeczności dla całej redakcji, ale także dla wszystkich chłopaków i dziewczyn pełniących służbę właśnie na tejże flance wschodniej. Bardzo dziękujemy. Przyjemnej, spokojnej roboty życzymy. Sygnał od pana Wojtka. Nowy kleparz na słuchu. Bardzo dziękujemy. Pan Michał, pan Jarek i pan Paweł. Krótko i na temat o swojej obecności. Bardzo serdecznie dziękujemy. Ciąg dalszy zagranicznej korespondencji to już za chwileczkę, a wcześniej znalazło się Biuro Ludzi Znalezionych. Kryje i Sewa Riedel. Każdego dnia cicho odlatują. Zabiera ich dziewczyny dźwięk i złudny smak kariery. Odszukać chcę każdego z nich. Przeglądam ogłoszenia. Przede mną tłum, czy znajdę tam przyjaciół utraconych. Na mieście dziś chyba rozpoznałem. Głos taki sam, to niby on, lecz coś mi się nie zgadza. To tylko cień, nie mamy nic do powiedzenia sobie. Pożegnał go, choć tak mi żal, przyjaciół utracony. Czekał tam na ciebie. Przegadamy cały wieczór. Seba Riddle w nagraniu, myślę, pobudzającym. Sztaden na nasuchu, zachodni sąsiedzi, tam 17 stopni, wyjazd na urlop. Z pozdrowieniami to od naszego wiernego słuchacza, od pana Henia. Pani Aleksandra z Tebingi też jest z nami, bardzo dziękujemy. Na nasłuchu pani Magda z północnej Norwegii, pan Wojtek z Manchesteru, pani Iza, pani Ania i pan Franek w Nowym Jorku. Jeszcze wczorajsi, no to w związku z różnicą czasu. No jeszcze pan Antoni pozdrawia z Chin, konkretnie z Pekinu i podsyła dowcip prosto z Chin. Chińczyk pyta Polaka, ilu was jest? No, około 40 milionów, odpowiada Polak. To wy się chyba wszyscy znacie. Zapowiedzi nowego dnia, sygnał od państwa, prognoza pogody, muzyczny kalendarz, będzie także szelest prasy, no i muzyka, mam nadzieję, z skutecznym znakiem budzenia. To po godzinie 5. Dziś